الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الحمدللہ د ډیر وخت نا پدی کلی ولاکه کې زمونږ مرګری علماء کرام موجود دي او دا د الله انعام او احسان دی چې کمزه کې زمونږ مرګری وی نو د قران پاک درسونه کوي هغه سره د الله د وحدانیت داغی بیان کی گی او د شرک رد کی گی او دا خو زمونږ د مرګرو الحمدللہ خصوصیت دے چې د توحید د بیان سرا د سنتو بیانم کئی او د سنتو بالمقابل د رسوماتو بدعاتو تردیدم الحمدللہ دا زمونږ د مرګرو خصوصیت دے نو الحمدللہ د توحید او سنت په موضوع باندې خطا سو بار بار بیانونه اوریدلی دي مام دا دو آیاتونه یو حدیث مبارک استا سنوان دی ولستو د دې دو آیاتونو او د حدیث مبارکا هغه ترجمه او داغي اغه مضمون دا دی چې موږ او تاسو دا څومره حاضرین یو کاغ علمائے کرام دی کہ طلبائے کرام دی او کہ زمونگ عوام رون دی چمنگ و تاؤس رضما عزت مندو د خپل قبر د اخیرت د اللہ د ملاقات فکر پیدا شی زکہ زمونگ و استاس و سعادت و کامیابی دا پدی کی دا چمنگ د خپل قبر د اخیرت د اللہ رب العزت د ملاقات د پار فکر منشو زما عزت مندو کدا فکر منگو تاسو تا نصیب نشی او منگ دخپل قبر دا خیرت دخپل خاتمی بارکی فکر من نشو نو یقینا دا بزمگو استاسو دا دنیا و دا خیرت دا تاوان و دا نقصان خبر ہے دا رنبنے آیات مبارک چی ماستا سروان دے علستو نو علماء کرام الحمدللہ موجود دی علماء تفسیر و ذکر کری چداد قرآن پاک پا آیاتنو کی اخیرن آیات تے اور دی آیاتی مبارکت نزول نپس دیر لگ وقت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دنیا کی پاتی شوی بیا دی دنیا نا رخصت شوی دی اخیرنی آیات پاک کی منگو تاسل سوئی دا دی پدی تشی لفظی ترجمے بانے کمنگ ہوتا سو سو چکو نو بس دا خبر کافی دا فرمائی واتقو یومن ویاری گئی دا حغ و رزنا ترجعون فیه الاللہ چی تاسو بپا غورس کی اللہ تا ورگر زول شئی اللہ تا بپیش کرے شئی ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا با پورور کریشی ہر یو نفس تا حغس چی دکڑی کخی کڑی نخبت لب ملاوشی او که زندگی گڑا وڑا دا خواہش مطابق تیرہ کڑی نواغت با بد سزا ملاوشی او فرمائی وهم لا یظلمون دوی سرب زربر ظلم نکریشی دویم آیات مبارک ماستا سروان دی تلاوت کو دسور قصص شلم پارے اللہ فرمائی تلک الدار الاخرہ داد اخیرت کور دغ جنت او دا اللہ رحمت اللہ فرمائی داما چاد پار تیار کرے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دادا غ خلقو دا پار دے چی اغی دنیا کی د غرور د تکبر د لویی اس قسم ارادہ نے لری بلکہ اغی د انسانیت مطابق د قرآن و سنت مطابق د عاجزی جون تیرے او فرمائی والعاقبۃ للمتقین آخری د خیر د کامیابی انجام دا بد حق چا د پارشی چی سوک د تقوا پ صفت مانے موصوف دے یو حدیث پاک ماستا سران نے تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی منگو تا سٹول امتیان اتوئی وی ڈیر ڈیر ہا غشے یادوئی چاغد دنیا لزتنا خوندن ختمی چاغ مر گئے زما موجود و حاضرین و مسلمانان انہوں منگو تاسل مرگ ڈیر ڈیر یادول پکار لی خگور مرگ کا صرف دغشان یادولوی چی رزب مرم و پما و فنا رازی نو دغشان مرگ خو کافر منی ذکر دا علماء ناس دی وی ہر مسئلہ کی خلق اسنا سا خلاف و اختلاف کرے سیوا د دین چی دا ٹول اتفاق دے چی پمونگ با مرگ رازی او یوزل فنا رازی نو کتش مرگ دا سی منلوی چی رزب مرکی گم نو داسی خو اندوانم منی داسی سکانم منی دہریم منی یہود و نسوارام منی او منگ و تاسو کسو چکو ننز منگ مسلمانان اونم دغشان منگ مرگ منو منگ پل خدا سے استاو دا خلق نیکان دی منگ پل خدا وی وی مرگ شتا دا سورز جوند دے پزرار مان مپرے دا چی صدی خو حیاء کوا وی گئی پخبر بار وی بس یو سورز جوند دے فانی زندگی دا چی صد خوخی نو بس آغا کوا دغشان مرگ منل دا خو کافر منی زما عزت مند. دغشان مرگ تمام غیر مسلم منی مسلمان بسنگ مرگ منی. او دا غیر پار بسن خیچا او دا سڑے مرگ منی او دا سڑے دا اللہ رب العزت ملاقات منی. رب کریم دو خبری ذکر کری چی دا چا دا یقین وی چی زبا مرکی گم او زما با دا رب سر ملاقات کی گی نو آب پدی دو صفتونو علا وجه الکمال موصوفی. دا سورہ کہف پاخر کی فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. دا چاچ دا عقیدہ وی دے ایمان وی چیز بدا اللہ سر ملاوی گم ناب دے دو صفتنو بانے موصوفی یو بنیک عمل کئی او نیک عمل تاسمخ کی واور دل حقیت وی چی دا اللہ حکم دے او طریقہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل حقیت وی چی آغا پا طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی نیک عمل بکئی او بل غٹ خبر صدا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. چی دا اللہ ملاقات منی قبر منی نابد اللہ پہ عباداتو کی اس یو شین شریکی غنوی گٹوی انسانوی ولیوی مڑیوی جوندیوی خدا اللہ پہ عباداتو کی بین شریکی. دیو جن زمائی ذات مندو چی منگو تاسو مرگ منلو والا جوڑ شو کمنگو تاسو مرگ منلو والا جوڑ شو نبیا زمونگ دا بدن ٹھولن دامونا زمونگ زلو زمونگ سترگی دا ٹول با دا اللہ دا حکم و دا مرضی مطابق استعمالی گی. دیو جن چھ مرگ منگو تاسو ڈیر ڈیر ریا دو او دام ورسر گورا یادول پکار دی دا سمر چھ منگو تاسو ناسوی دا زمونگ دا قائد و مسئلہ دا ہر انسان دا خطری پخال کرے دا پتہ لگی نا چھ دا آخر کی خاتمہ سنگ جوڑی گی. دا غشان دا کنا یو لوی نلوی عالم دے یو لوی نلوی تقوادار دے ولی اللہ دے طالب العلم دے یا امی دے خودے دا خطری حال کی دے پتہ لگی نا چس جوڑی گی پی گئی خبر ہو دیو جنہ طول دا خطری پا حال کی. او یو ذل فنا رازی نو کتش مرگ داسی منی لوی چی رزبا مڑکی گا نو داسی خو اندوانم منی داسی سکانم منی دہریم منی یہود و نسوارام منی. او منگو تاسو کسو چکو نن زمونگ مسلمانان رونم دغشان منگا مرگ منو منگ پل خدا سے استاو دا خلق نیکان دی منگ پل خدا وی وی مرگ شتا دا سورز جوان دے پزرار مان مپرے دا چسر خو حیا کوا وی گئی پخبر وای وی بس یو سورز جوان دے فانی زندگی دا چسد خوخی نو بس آغا کوا دغشان مرگ من اللہ خو کافر منی زما عزت مند. دغشان مرگ تمام غیر مسلم منی مسلمان بسنگ مرگ منی او دا غیر پارا بسن خیچا او دا سڑے مرگ منی او دا سڑے دا اللہ رب العزت ملاقات منی. رب کریم دو خبری ذکر کری چی دا چا دا یقین وی چیز با مڑکی گم او زما به در رب سره ملاقات کیگی نو آب پدی دو صفتونو علا وجه الکمال موصوفی. د سورہ کہف پا آخر کی فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. دا چاچ دا عقیدہ وی دے ایمان وی چیز بدا اللہ سر ملاوی گم ناب دے دو صفتنو بانے موصوف یو بنیک عمل کئی او نیک عمل تاسمخ کی واور دل حقیت وی چی دا اللہ حکم دے او طریقہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نیک عمل حقیت وی چی آغا پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی نیک عمل بکئی او بل غٹ خبر صدا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. چې دا الله ملاقات مني قبر مني نابد الله په عبادتو کې اس یو شین شریکي اونوي غټوي انسان وی ولي وی مړوي وی ژوند وی خدا الله په عبادتو کې به نشریکي دیو جن زمای عزت مندو چې موږ او تاسو مرګ منلو والے جوړ شو کمو او تاسو مرګ منلو والے جوړ شو نو بیا زمونږ د بدن ټول اندامونه زمونږ زړه زمونږ سترګې دا ټول به د الله د حکم او د مرضی مطابق استعمالیږي دیو جن چې مرګ موږ او تاسو ډېر ډېر یادو او دام ور سره ګوره یادول پکار دي دا څومره چې موږ او تاسو ناس وي دا زمونږ د عقایدو مسله ده هر انسان د خطرې په حال کې دی دا پته لګی نه چې د آخر کې خاتمه څنګه جوړیږي دغه شان ده کنه یو لوی نلوی عالم دی یو لوی نلوی تقوادار دی ولی الله دی طالب العلم دی یا امی دی خدای د خطرې حال کې دی پته لګی نه چې څه جوړیږي په خبره دیو جن ټول د خطرې په حال کې ملا علی قاری رحم اللہ شرح فقہ اکبر کے لیے او عالم ذکر کرے ہر دور کی ملحدین او دین دشمنان د دیندار خلق کو پورے قسما قسم خنداگانے کے وہ یو عالم تا یو ملحد ہوئے یو بی دین ورت ہوئے چستاد گری دا وخت بہتر دیو کہ دسپی پلکئی کے چکم وخت دی پی گئی خبر وا نو آغا عالم ورت سوئے آورتو اصل کی اوشیر کچر اغا ما تا ملاو شی او زما خاتمه پا ایمان شوا او زد دنیا نا ایمان سر لارا نو زما دا گیری ویختس دا دیسپی دا لکی دا ویختو نا بہتر یوشیر که اغا ما تا ملاو نشو او زما خاتمه پا شر شوا نو دا دسپی پا لکی چکم ویختی دا زما دا گیری نا بہتر ہے ذکا اللہ دے کافر مبارک وئی دے چا خاتمہ چ پ کفر شی وئی اولائک کل انعام بل ہم ادول وئی دا پشان د زناور دی بلکہ زناور نم بدتر دی کل وئی اولائک ہم شر البریہ دے چا خاتمہ چ پ کفر شوا دا پٹول مخلوقات کی ناکار دے او بدتر دے نو ٹول چناس یو پا حالت دا خطری کی زما عزت پر لوی لوی خلق پا دے بان جڑل حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری غاصت اللہ فان کی سفیانی سوری رحم اللہ ویوش پا ٹون اش پو جڑل او کل ادا سے بی اختیار شو چی طلباو تم پتو لگی دے چی زمگا استاس ٹول اش پا جاڑی ساری ورطا طالبان ناجم اشون بی بیگا خطا ٹول اش پا جڑل دا پسر جڑل حافظ ابن قیم رحم اللہ دام ذکر کری چی باز طالبان ورتو ہوئی ولی سو گناہ وجہ وجہ تاسو جڑل آئی دا سی تیلے راواغ استو ویوی چی دا گناہ خودم رم وجہ نشتا نوی بیاد آولی دا ٹول اشفا جڑل پریز ای ٹول نگوری نو چی سو دیوشی و تاسو توجه سره واور نو سفیانی سوری رحم الله خپل شاگردانو ته وی خبره د فکر دارا چې دا ما ټول شپه جړل او ما سره فکر وی خبره دا چې ما د خپل اخیر خاتمی فکر دی سفیانی سوری رحم اللہ فرمائل جما سر دخل اخیر اختمی فکر تس لوی لوی محدثی لوی لوی اہل اللہ دی پخل اخیر خاتمی بارے جڑل او دا اور سر فکر چس بکی دو جن زما عزت مندو چ منگو تاسم ددی خبری د پار فکر منشو لوی نلوی سڑے کا عالم دے کالب دے ک امی دے خودے د خطرے پہ حال کرے دے پہ حالت د خطرے کے پتہ لگی نہ چرے د حال سے جڑی تا سگرائی نے قرآن پاک کی داغلی علی علماء و ذکر قرآن پاک کرے لیکن دا انجام سے جوڑ شوے بسور عراف نہم پارک دہاغا یہود دا عالم دا بلغم ابن باعورا ذکر چکے آسم رلوی شان والا عالم لیکن کل چی داغ خاتمہ خراب شنو اللہ وی فمثلوه کمثل الکل مثال ددا سے عالم چی اغت علمم د دین و دکو تاسو توجو سرواور. نو سفیانی سوری رحم اللہ خپل شاگردانو توی وی خبر د فکر دارا چی دا ما طولش پا جڑلو ما سر فکرو وی خبر دارا چی ما سر د خپل اخیر خاتمی فکر رہی. سفیان سوری رحم اللہ فرمائل جما سر دخبل اخیر خاتمی فکر دا سی لوی محدثین لوی لو اہل اللہ دی پخبل اخیر خاتمی بارے جڑل او دا ور سر فکر چی سب کی دیو جن زمائی عزت مندو چی منگو تاسم دی خبری دا پار فکر منشو لوی نلوی سڑے کہ عالم دے کہ طالب دے کہ امی دے خود دے دا خطری پا حال کرے دے پا حالت دا خطری کرے پتہ لگی نہ چرے دا حال سے جڑی گی. تاسو گورے نہ قرآن پاک کی دا غلی لی علماء ذکر قرآن پاک کرے لیکن دا انجام سے جڑ شے پسور آراف نہم پارک دہاغا یہود دا عالم دا بلغم ابن باعورا ذکر چکے آسم رلوی شان والا عالم لیکن کل چراغ خاتمہ خراب شنو اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب مثال ددا سے عالم چی اغت علمم د دین او د قرآن او د سنت او حاصلو لیکن کل چی اغت پاغی عملنو کو اللہ وی مثال پشان دس پی دے. نو طول منگو تاسو زمائی زت مندو د خطری حالت کی دیو جنب پخپل خاتمی اللہ تجڑد حضرتان وی رحم اللہ بوی اشرف الیتان وی رحمه اللہ ویز پہ اعتبار د انجام او د معال زان دسپیو د خنزیرنم سکو لاندی صاحب پہ اعتبار د انجام پہ اعتبار د معال او د عاقبت زان دسپیو د خنزیر نہ لاندی گنم او ادا مبالغه نو کو دی خبر بانے قسم خوڑو تز تیار دی وجنه چ هر امیده هر مسلمان دے دے د خپل خاتمی بارہ کی فکر منش ناشانو دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. مشکات شریف کی حدیث راغلے یو صحابی ادا سلوی لی بریتونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی دا بریتونے دے لنڈ کا ذکر لوی لی بریت پر خل شریعت نہ خلاف او دا بریتونے و عبیاد دی پا دی لنڈوالی کوشش کوا دوام کوا تردی چی ما سر ملاو شے آغا صحابی دا غشانمل شورو کو دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق بریتونے لنڈول آخر کی چی وفات کی گی نجاڑی نو بازی مرگری ورتوئی چی تا تا دا اللہ دا حبیب اغا وسیعت یاد لنے چی تاسو تخیوے نیو کلا چی دا بریتونے دی لنڈ کاو بے لنڈ وا او پدی دوام کاو تردی چی ما سر ملاو شی اغور تے ما تا دخپل محبوب خبر حیرن خدا جاڑم پس وی ما دا اللہ دا حبیب ناوری دیلی چی اللہ مخلوق پیدا کو نو دخبل شان عالیه مطابق یو موٹے ڈکو وی دا دا جنت دا پارا او بل موٹے ڈکو وی دا دا اور دا پارا او رب العالمین فرمائے اللہ بالی اس پروان لرم چی سو پکم موٹی کی راغلے وی ما تجڑا پدی را دی چیز پکم موٹی کی راغلے دیو جن زمائی زتمندو چی منگو تاسو دا قبر او دا آخرت فکر مخلقو یقیناً کمونگ اتاسو دا قبر او دا آخرت فکر من مخلقو نزمونگ اتاسو زندگی کی انقلاب براش. الحمدللہ زمونگ دا مشایخو دا ساتزو دا قربانی دا وجنا نن توحید و سنت مونگ اتاسو ترور سیدو خو پنور گناہنو بد اخلاقو کی مونگ مبتلائیو او دا خدا اللہ حبیبم فرمائیلیو حجاز مقدس والو وی شیطان ناو میدشوی چداغ عبادت و بندگی دی پہ حجاز مقدس کی اوشیوں پدے نور گناہنوں کے بمورج ہے نو دا نور گناہنوں زمائی عزت مندو منگو تاسول فکر پکار نورم منگو تاسول زمائی عزت مندو فکر پکار چی منگ مرگ رایات کو مرگ مخلکو خپل سیرت و صورت اخلاق دا کور و دا بار زندگی دا زما عزت مندو د شریعت مطابق او د اخرت او د مرگ در یادولو سره ګراسي سړی اعمال کوي خو کله په اعمالو کې ریاکاری نمود او شهرت مقصد وي کله چې د الله ملاقات او د قبر خبره مخلوي نو دا په اعمالو کې دې سره اخلاص راځي اعمالو کې دې سره اخلاص راځي او د الله په حضور کې کامیابی به زما عزت مندو د اخلاص په اعمالو باندې وي دا اللہ پا حضور کی کامیابی دا با دا اخلاص پا اعمالو بانیوی دیو جنا مرگ با منگو تاسو زمائی ذات مندو مخلکو مرگ بس سر رایا دیگی دا غی اسبابم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودلی یو زمائی ذات مندو دا قرآن دیر تلاوت کو و دا قرآن تش تلاوت نا لکا مخ کی تاوست علماء ہوئے لکا سرنگ مقصد چیز منگ مشایخو رحمہ اللہ شروع کرے قرآن با نزان پویول ذکر حافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح دار السعادہ کی لکلی چی دا قرآن دیر علوم دی دام دا قرآن پا علومو کی یو علم دے چی الفاظ ازدکے دام یو علم دے چی دا دی قرط و تجوید ازدکے قبے فرمائی لی چی پا تمام علوم دا قرآن کی بہترین و افضل علم دا قرآن مانا و مفہوم ازدکو دی لکے او سڑے مثال پتور قرآن یادی حافظ دے خلق ال قرآن خی لفظی خی یاد قرآن دو نور علوم و خدمت کئی خو افضل او اعلی علم دو قرآن کو علوم کسے آغا دو قرآن پا مفہوم او معنی با نزان پویول لے ذکر دو قرآن دو مفہوم او معنی سر سڑے اللہ والا جوڑی گی او منگو تاسو طول خدا غوارو کنے چا اللہ والا دی جوڑ شو اللہ والا بجوڑی گی پسوانے دا قرآن پا تعلیم و تعلم اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی وئی درے مپارا کی وئی انبیاء علیہ السلام دے دا پارا ندی راغلی چی خلقو لووئی چی مونگ دا اللہ سر شریکان کئی او زمونگ عبادتو کئی انبیاء علیہ السلام سے تعلیم کئی ولیکن کونو ربانین اللہ والا جوڑ شئی اس اللہ والا بسنگ جوڑی نو پخوا خو بخل کو داوی جدا بچه تا پغر کی چیلو باز او چه تا پا زنگل کی بپٹ گرزے زکر دی خلق و ملنگان او اغا ناپوہ چی بو قتل نو زر بے رونیول چیر مال سدواو کا اللہ وی ولیکن کونو ربانینا اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا بسنگ جوڑی گئی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون اللہ والا بدر نال جوڑی گی چی دا قرآن تعلیم بور کوئی خو یو رزنا یو میاشنا بما کنتم تعلیمون الكتاب تر مرگ پورے بد قرآن درس و تدریس و تعلیم ورکے و بما کنتم تدرسون او قرآن ببار بار للی تدرسون دا مانوا یو زلی ختمی نو بیا بیوے بیا ختمی گی نو بیا بیوے نو اللہ والے جوڑی کی زمائی زتمند دے سرا چی قرآن بار بار ویل قرآن بار بار خول قرآن پاک بار بار ویل بار بار خول او دے سر مینا و محبت چی قرآن سر مو تا سکر قرآن کچا دوستی نو گواڑی قرآن پاک پخ دوستی گواڑی زمان باز مسلمانان رونا رمضان شریف کیا تلاوت کی یا زمان دو علماء کرامو پا درسنو کی کینی رمضان نہ تربل رمضان پوری چھٹی قرآن دا سی دوستی نو غاڑی قرآن دا سی دوستی غاڑی علماء لکلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دو قرآن دور تلاوت بے کولو امام قرطبی ذکر کری شکل بے تلاوت کولو خوب بغلبو کا نوم المومنین بہو دشواو قرآن بے دسینی دا پاس پاتے شو پی گئی پہبر بلے پڑے اور تلاوت تلاوت کی بہو ام المومنین دشا قرآن پاک بے دسینی دا پاس پاتے شو دا قرآن او دا حدیث سر بزمگ استا صدا سیمی نئی ملال قاری رحم اللہ شرح فقہ اکبر کی ذکر کری ویمات الغزالیو والبخاریو علی صدرہی امام غزالی رحم اللہ وفات شو او بخاری شریفی سینی دا پاس پرو تا دا وفات نا پس ور تا شاگردانو دا سینی نو چت کو قرآن او سنت سر زمائی ذات مندو پخمینا دا دے سر پوخ تعلق دیبانے وہ منگو تاسو لمرگ رایا دیگی یو مرگ برایا دیگی دا قرآن پاک سر او دے سر از رن زنگون لرکی قرآن پاک دا تلاوت سر دا دید تعلیم و تعلم سر د دې د سوچ او فکر سره د زړه نه زنګونه لري کی. یو زما عزتمندو مسنونی طریقې مطابق قبرستان ته تلل، مخ قبرستان ته الزو چې یا مو چا سره غم خادی وي او دا غره باندې سه بدلی نو بیا قبرستان لږ، یا په محرم کې د قبرونو د صفایي لپاره ځو. حالان کې مسنونه طریقه دا که روزانه نی نافته کې یو سړی د خامخا قبرستان ته ځي. اور اللہ حبیب دو فیدی ذکر کری وی کنت نہیتکم من زیارت القبور فزوروها، اے زما صحابہ کرام اے زما امت ماتا سو د قبرونو دتلو نمنی کڑی وی چن بزئی اس در تے اجازت تے خود اس دے پار زئی. فانھا تزہد فی الدنیا وتذکر الاخرہ، دے دے پار زئی چدی سر دنیا نظر توری گی او اخرت مخلے کی گی. بار بار امام قرطبی ذکر کری باعث سنے ویز قبرستان لازم خیر مال دا دا اللہ حبیب چکمی دو فیدی ذکر کری دا نہ حاصلی گی ناوی دا کورا چی توزی نیت با دی گڑ وڑی پوئی گئی خبر با نیک عمل لبا نیت سمیت. بعض خلقو خو مبتدعین دایو قانون او کلیه جوڑا کری وی ناکارا و بدت لکدی نیت سم کو نام سمی پوئی گئی خبر دا سنے نا سم شیلہ چی دے نیت سم کڑے نی کنا نو آغیبان امسنے ملا موسکے خونیت دے گڑ وڈ دے نو قرآن درس و تدریس کے خونیت دے گڑ وڈ دے چاہتا وعظ و نصیت کے خونیت دے گڑ وڈ دے قبرستان تزی و نیت دے گڑ وڈ دے نو فائدہ بنا حاصلی گی تا چی دے کور نا پدی نیتو زی چی دا زمان دے حبیب سنت تی او اللہ زد دے دے پارزم چستا حبیب سویل یغر آتا ملاوش نو بیا با انشاءاللہ دا مقصد منگو تاسو تا حاصلی گی دغه مقصد به بیامو و تاسو لاسلی دنیا نه بزړه توریږي او اخرت به زما عزتمند موږ و تاسو له مخه لکی. او هغه نه خسدا چې دیو سړی دنیا نه زړه توریږي او اخرت ته زما عزتمند توجه پیدا کی ابا منکرات پریزی ابا ناروا کارونه پریزی داغه سیرت او صورت داغه ظاهر او باطن داغه عقیده او عمل به د قران او د سنت مطابق جوړیږي. نن تاسو ګورئ مونگ سرد دینا زمائی زتمندو چیزان تا موحدین وائیو خب باز دائی سیزونو کی اختیو چی اغب گناہ دا علماء لکلی چی گناہ دا یو طرف لقرآن لناسی بل طرف لبیاتے وی بی سیار تناسی بگئی بخبر رو او اس خدا سے جدید ذہن والا ملیان رو وطن چی کی دیشی جیٹے وی بی سیار در لسکی روائے مکی در لپ بگئی بخبر لقدمندو علماء اتفاقی فتوہ دا چٹے وی وی سی آر کا تو والا فاسق و فاجر دے اور آگے امامت مکروہ تحریمی دے زمائی عزت مند اور دا لوی فساد دے زمائی عزت مند لوی فساد دے زمائی عزت مند دستر کو نقصان دے اور دا مسئلہ دا چی پستر کو بانے اغشی تا قتل چی اغد بادکاری سبب جوڑی گی دا دستر کو زنا دے پا غبونو بانے آغا شے اور ایدل چی اغدا بدکارائی سبب جوڑی گی دا دا غبونو زنا دا پا لاسو بانے آغا کار کول چی اغدا بدکارائی سبب جوڑی گی اغدا لاسو زنا دا پا خپو بانے دا سے زیت اتلل پا خپو بانے دا سے زیت اتلل دا زمائی ذتمندو دا خپو زنا دا. قرآن پاک دا ذکر کرے علماء کرام ویلی سورہ فرقان کی دا مومنان و دا اللہ دا خصوصی بندگان و صفات ذکر کری یو پا کدام دے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ و جماع خصوصی بندگان سوی لا یشہدون الزور یو مانا دادا دا ڈول سرنا میدان تب حاضری گنا لا یشہدون الزور کمرے کی چڈول دے سرنا دا اغا میدان تب دے حاضری گنا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا کمرے کی چڈا اللہ دا اللہ دا رسول مخالفت کی گی کاغد ڈولو سرنا پا شکل کے دے کاغد شرک و بدت پا شکل کے دے مرو کراما دائی بدا غزے نئی زتمن تیری گی ور سرب کی نینا. دارنگی قرآن دا صفات بار بار ذکر کئی سورہ مومنون پا ابتدا کم وئی وَإِذْ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ مومنان کامیاب دی دا کامیاب مومنان صفت یو دام ذکر کرے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کامیاب مومنان حق دی چی دید لغو دا وسیاتو دا ڈولو سرناد دی نمخڑی نن زما عزت مند مونږ دینه مخاړو. نن خو تاسو وګورئ که کلی یو محله کې سل کورونه دي کنه، او داسې مصیبت جوړ دی چې دا د ټول او د سرنا اسباب داسې سان شوي، یو سړی به ټوله ورځ د ټاټکي مزدوري کوي، هغه به ځان لټې وي اغستې خبر. او بعض ځایونو کې مونږ کلي کې یو ځل دا مسله وکړه، دره کې مې یو ځل دا مسله وکړه، هغه سړی اوس هم سلام نه اچوي. بعضې خلک یو کس راغی ما سره خبر باد، بعض خلق کی چدا مسئلہ ہوگی چاہ کر ٹی وی قربان ہے وہ خبر نور کے پد قربانی کی بے عالم سر روان ہے نستا جٹھی وی داغستو وسط نہ تو قربانی بم کے تبیا بیا و مثال پر طور والے تھے زکاتم ور کے زکات پم ور کے اور دا حدی علماء کرام ناستی وہ یو سڑی سرا اسباب شتاو دے تکبر کے غم دا اللہ بدیشی کچھ یو سڑی سرا اسباب نشتا ہو دے تکبر کا یغدا اللہ ڈیر بدیش پیشے خبر والے دے غریب و مسکین خزڑے مستی واڑی پیشے خبر والے. مفتی شفیع رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے، معرفم ذکر کرے، تفسیر مظہری ذکر کرے، اور آئیے کتاب دے احکام القرآن ورتوئے آگے کم دا حدیث ذکر کرے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ناس تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین توئی وہی اے زما صحابہ دارا توائی ما خیر للمرآ دیو مسلمان مومن زنانہ دا پارا دیمان نفس بہتر کم شیر یو موحد زنانہ دا قرآن خوانہ دا توحید والا دا دیمان نفس غیر دا کم شی ضرورت تے دیر صحابہ کرامو نے تپوسو چا جواب ورنکو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل کور تلاڑو نو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا توئی وینند اللہ حبیب زمون دے او مسئلے تپوس کو ہمو ہو جواب ورنو ویسی وی وی ما خیر للمرأ دیو مسلمانی زنان دے پار دی ایمان نفس سے بہتر دے. نو فاطمہ الزہرا ور توئی رضی اللہ تعالی عنہا وی تاب اللہ حبیب تے دا جواب ور کڑے وے اللہ یرے الرجال ولا يرونهن دی ایمان نفس د مومن زنانا دا پارا دینا بہتر شے نشتا چی دی پردی سڑی نگوری او پردی سڑی دی لر نگوری پیگے خبر والے دی پردی سڑی نگوری او پردی سڑی دی لر نگوری اس ایمان سروائی تیوی کے آغا زنانا پردو سڑو لگوری کنو گوری او زمان دا مسلمانان آغا پردو زنانو لگوری کنو گوری بلکہ علماء لیکن کہ دغه شان یو زنانا پلار روانه ده یا کوسه کې ولاړه ده نو سړی شرمیږي را شرمیږي سم ول نشی کته او ټی وی کې خدا سي چې بال بچ شریک ناسر مونږ علاقه په امام ده ناغه د ډرامې سره د ما سوتن د مز وخت بدلی را بللی پیګه خبره ما ډرامې سره وخت بدلی چې هغه څنګه ډرامه تلاړه نشی زما عزت د دې کې بالکل پوره ترتیب سره زما عزت مندو کتل وی دیکھی پورا ترتیب سر زمائی عزت مندو قتل ہوئی داشے چھ منگو تاسو موحدین زمائی عزت مندو دو قرون نلری منگو تاسو پدی تبایو کنا گرد دی ایمان او دو قرآن دو خدمت سر سر میدان دو محشر کی کہ نبی علیہ السلام زمونگا شفاعتو نکی نو زمون جنت تطلیل کی دیشی نشی کی دی زمائی عزت مندو لیو لیو خلقو دا اللہ دا حبیب نا دا شفاعت سوال کرو. نبی علیہ السلام چکل مدینی منوری تلاڑو نو دا د مدینی د انصار و ملمو هر چا زړه دا غوښته چې زما په کور کې دا ملمه دی رشي دا انس رضی الله مور او ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا غی نوم دی دا غریب زنانه ولاس کی سنو وی دا الله حبیب ملم راغله مدینی منوره ته راغله زکه صحابه کرام خوشحال الدین الوی ملمه بسو زکہ بعض روایاتو کی راغلی چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغے نو معشومانو زنانو تردی چی نارینو زنانو ٹولو داوی تولع البدر علینا من ثنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی وید ثنیت الوداعنا دسوار لسم اس بگمئی پمگرو خطا اے مدینی والو واورئی اس د دی نعمت شکر ادا کول پمنگو تاسو فرض و واجب دی. نو انس رضی اللہ عنہ مور انس رضی اللہ عنہ دلا سونی نبی علیہ السلام توئی دا اللہ حبیب تاسو مدینے تا ملمان راغلی ای سوک سا تحفہ پیش کئی سوک سا زمان لاسو کی سشے نشتا دا بچے دا خدمت دا پھر قبول کا لس کالے دا نبی علیہ السلام خدمت کرے. بیا حدیث کی راغلی چے مورم پا شفارس کی راوستا او پا خفل امراغے نبی علیہ السلام ورطو یعنی سسنگ راغلے میدا اللہ حبیب دیر پار راغلے مخفل والدم امروستی میدان دا محشر کی شفاعت رمے کے اللہ حبیبی کم نو انس رضی اللہ عنہ ورتوید اللہ حبیب کمزے کی بدی گورم نبی علیہ السلام ورتوید دریو مقامات کی بما سر ملاوی گی یا با پا حوز دا کوسر ما سر دی ملاقات کی گی وی کالتا میون مندی وی تلی دا میزان سر با ولاد وی کتلی دا میزان سر نی وی زبا پلی سرات سر ولاد دا یو مسئلہ دا حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وی زمان طول امت با اللہ معاف کئی الا المجاہرون دا پا ڈاگا او سرگند چی گناہ کئی دین معاف کئی دا اچھے بھی جنڈا چی پکور وڑا دا پا ڈاگا دا او کپٹا دا ما عزبت کلتو پھر خبر وڑا دا اچھے بھی جنڈا چی وڑا دا دا پا ڈاگا دا او کپسے دا ما عزبت کلتو دیو جن زما عزت مندو چې موږ تاسو اجتناب وکړو او هغه سیاسي خلک به موږ تاسو نه جوړي وکړه ورته په لوګور یا غره به مرګور لوي درس کې چې زموږ د اباج مولیانو اسلام جوړو اسلام څنګه جوړيږي او لست لست دو لس راجه بشي کیمرې والے ځان لمخ له درولې په گئی په خبره باندې نو په اخبار کې فتوان راشي وای دې رزر به د اسلام خوشخبری واوري په گئی په خبره باندې دا شان اوري کنا اوري تاسو خبره سید الکائنات فرمایي ویلعن اللہ المصورین سوک چی تصویر نہ جوڑائی دا اللہ دے پی لعنت وی سید الکائنات فرمائی اشد الناس عذابا المصورون قیامت کی بس سخت سزا والا یو آغا خلق وی چی غیب تصویر نہ جوڑائی. حدیث دا بخاری شریف کی راغلی ام المومنین فرمائی دا اللہ حبیب زما حجر مبارک تراغ نکل چی دروازے ترانیز دی شد خبکان پا حالت کی واپس لاڑو خبر والا وہی مارے تو بہو باسم اللہ تا اے دا اللہ حبیب ما سکڑی جت زما ہو جرے ترا دن کی گنا سید الکائنات مخامخ کا پڑو پاگی تصویر نو بھائی خبر والا دخپلی بی بی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کور تنور دن کی اگر جو مرگری داوی اردا دی ملیانو خیال نی او اکیمرے والے والے او باسی نما والے چلے مشاران الخزار والا مخامخ برابر کرے گی تاسو گو رئی جدا سی ملا تصویر استے چلا غشائی نویرا دے پا کی غریب سدے معذور رہے خم مخامخ زان والا برابر کی آپ اللہ پا دے گبانے واچائی کوئی گئی خبر آوال دا زمون دے اسلام دے جوڑے دو ابتدا چے تصویروں نو باسی نوچے انتہا بے لا سنگئی زمائی عزت مندو انتہا بے زمائی عزت مندو سنگئی اللہ رب العزت تی منگو تاسو دے قرآن و دے سنت صحیح علم را ترا نصیب کی او پا دی لار دی زمائی زتمند موتا سروان کی خو علب زمائی زتمند دا کی چی موتا سرا دا اللہ دا ملاقات دا خپل قبر دا آخرت زمائی زتمند فکر پیدا شی دا قبر او دا آخرت دا فکر سر بدائی ور آگے کی بدام بھی زمائی زتمندو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ یوزل ناس تو یو کس دا حجاج آغا مظالم ذکر کولے نو دا حد نتجاوزو کو نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورتو وی وی اللہ کا پرز دا قیامت دا حجاج نہ داغ دا ظلم نو تپوس بکئی استاد ازیاتیم نہ معاف کئی پی گئی خبر والے دیو جن کلے چ خوف الہی مخلشی نو کم پچار دم کو نو قران ویلی و اذا قلتم فعدلوا کلے چ سوے نہ کوئی دعوت کے تبلیغ کے نو انصاف نہ کار والا. علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ دا خبر ذکر کرے فتح الباری کی چکل ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا بانے منافقانو تہمت لگولو نو کل چھ داغی برات دا آسمان دا طرف نراغے صدیق رضی اللہ عنہ پا جڑاش و راپا سے دو دلور بی بی دا سر اخکل کو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا دا پلار نگی لکی وی بابا جی دی خلقو چی سوی نو تام زما دا طرف نمدافات نکولو خبری لما خیال رسی قربان دا صدیق رضی اللہ عنہ دا خبر آورتا وی اے بچے کم اسمان بما دا لان دی پریزی کم از مکب ما دا پاس پریزی چی زد آغا خبرو کم چی ما تا دا آغی وارا کی علم نی پی گئی خبر باشد دیو جنا خبر ارش زمائی زت مندو و گنا خلا دا پا طریقشی چی کل سڑی سرا دا اللہ دا ملاقات دخبل میدان محشر فکر و غمش. اللہ وی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولا. کہ وگن دی کزر ندی کستر گی دی دے ٹول بارہ کی بدر بار خداوندی کی تپوس کی گی. الہ العالمین دی منگو تاستا دا قبر دا خیرت دا دی فکر پیدا کی. الحمدللہ علماء کرام موجود دی او زمگا امیر محترم اللہ دی داغوی و دا طول علماء حقو پا عمرنو کی خیر و برکات واچائی اغیب موجود دی. انشاءاللہ تفصیلی دا جماعت بارکی بای تاسو سر خبر کئی. منگو تاسو طول تزمائی ذات مندو دا اللہ دی نعمت دیر لوی شکر دا کل پکار دی چا الحمدللہ دا قرآن در سنا دا قرآن خدمت منگو تاسو تا اللہ نصیب کرے. یادو ساتے کسوک دا قرآن پا خادمانو کی راغ ندا دا کامیابی خبر پی گئی خبر دا قرآن پا خادمانو کی کسوک راغ کرنا دا دیر لوی عظمہ عزت مند خبر. اللہ رب العزت منگو تاسو دا قرآن پاک پا صحیح خادمانو کی راولی او زمون داغا مشایخ و ساتزا و قبر ندی اللہ دا نور ندک کی چی او دا سی شی منگ تا پلاسو کی را کرے چی منگ در رب العالمین دا دی نعمت او دا خپل و ساتزو دا دی نعمت شکر نشو دا کولے. الہ العالمین دا نعمت زمونگ استاسو پلاسو کی قائم و دائم و ساتی او دا قرآن صحیح علم او پدی بانی دا عمل کلو توفیق دے. اللہ منگو تاسو ترا نصیب کی. سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک.